जरो दिखाण छोड़ दे गणु जी जने सतान छोड़ दे वो साली नखरो दिखाण छोड़ दे गणु जी जने सतानो छोड़ दे छोड़ दे ओ मन पागल बनाण छोड़ दे गणु जी जने सतान छोड़ दे साली नखरो दिखाण छोड़ दे गणु जी जने सतान छोड़ दे छोड़ दे गणु जी जने सताणो छोड़